tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Sobota, 21 marca, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 452 przypadki koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 nowych zakażeniach. Nawet 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który uciekł ze szpitala zakaźnego w Zgierzu. Trafił do aresztu. Przez koronawirusa część lasów w Małopolsce zamknięta dla spacerujących. O 13 nowych przypadkach koronawirusa informuje Ministerstwo Zdrowia. Tym samym liczba osób zakażonych wzrosła w Polsce do 452. Nowe przypadki dotyczą 4 osób w Wielkopolsce, 3 na Dolnym Śląsku, 2 na Podlasiu i po jednej osobie w województwach podkarpackim, małopolskim, lubelskim i kujawsko-pomorskim. Na całym świecie jest przeszło 11 tysięcy ofiar śmiertelnych i 257 tysięcy zakażonych. Najwięcej ofiar wirus pochłonął we Włoszech. Spowodował tam więcej zgonów niż w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia. Jest tymczasowy areszt dla pacjenta, który uciekł ze szpitala zakaźnego w Zgierzu w Łódzkiem. 54-letni mężczyzna trafił tam z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Za ucieczkę, a tym samym sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna usłyszał zarzut, a śledczy wystąpili o areszt, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Sąd uwzględnił wniosek, zastosował ten najsurowszy środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy. 54-latek, u którego podejrzewano koronawirusa, po zatrzymaniu w jednym z mieszkań w Łodzi trafił do specjalnie przygotowanej celi. Pierwsze postępowania karne przeciwko osobom, które naruszyły kwarantannę, prowadzone są w Rosji. Już wcześniej moskiewska policja włączyła do monitorowania osób objętych samoizolacją system kamer z rozpoznawaniem twarzy. Ostatni oficjalny komunikat wskazuje, że w Rosji potwierdzono 253 przypadki koronawirusa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Radia Echo Moskwy wśród osób, które mogą stanąć przed sądem za naruszenie zasad samoizolacji, jest m.in. lekarz specjalista chorób zakaźnych ze Stawropola Irina Sannikowa. Kobieta miała zataić, że niedawno wróciła z Hiszpanii, która jest uznawana za kraj wysokiego ryzyka zarażenia koronawirusem. Jak podało Echo Moskwy, lekarka leży w szpitalu i ma zapalenie płuc. Wcześniej rosyjskie media informowały, że w Moskwie tylko w pierwszych dniach, gdy osoby znajdujące się w izolacji objęto monitoringiem miejskich kamer, ujawniono ponad 200 przypadków naruszenia domowej kwarantanny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszystkie unijne spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu odwołane. Już wcześniej było wiadomo, że zamiast szczytu europejskich przywódców będzie wideokonferencja. Teraz odwołano spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych i ministrów do spraw europejskich. Beata Płomecka. W poniedziałek odbędzie się wideokonferencja unijnych szefów dyplomacji. Wśród tematów są powroty do domów Europejczyków, którzy utknęli w różnych miejscach na świecie, a także kwestie migracyjne. Jeszcze nie ma decyzji, czy we wtorek będzie wideokonferencja ministrów do spraw europejskich. Właśnie we wtorek, jak ustaliłam nieoficjalnie, po prawie 2 latach sporów, kraje członkowskie miały dać zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Istnieje jeszcze możliwość podjęcia decyzji w procedurze pisemnej. W czwartek natomiast odbędzie się 3. już unijny szczyt na odległość. Wideokonferencja z udziałem europejskich przywódców ma dotyczyć koordynacji działań w walce z koronawirusem. Tego samego dnia będzie też nadzwyczajna sesja Parlamentu Europejskiego i po raz pierwszy w historii głosowanie zdalne. Europosłowie mailowo mają zatwierdzić plan działań łagodzących negatywne skutki koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Spora część małopolskich lasów zamknięta z powodu koronawirusa, m.in. popularna Puszcza Niepołomicka pod Krakowem. Według leśniczych spacerowiczów jednak nie brakuje, a na parkingach jest tłoczno jak przy supermarketach. Jeżeli stoi na parkingu około 200 samochodów, jeden koło drugiego, ten wsiada, ten wysiada, ten kicha, ten wyprowadza psa, to jest zagrożenie bardzo duże ludzi przez to, że jest kontakt. No jeżeli my skoncentrujemy ludzi w jednym miejscu, to nawet jeżeli to będzie świeże powietrze, to groźba przekazania tego wirusa jest bardzo duża. I jeżeli się pojawia jakieś niezrozumienie tego, to wydaje mi się, że w ogóle nikt nie rozumie, w jakich rzeczywistości w tej chwili istnieje. Mówi dyrektor Lasów Państwowych w Krakowie Jan Kosierowski. Zakazy obowiązują na razie do końca marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jedne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, let me be, let me be where good I believe. After far be said time, I believe, I give it for me. Kaja, tym razem Zbigniew Wodecki i Kaja, chwytaj dzień. 11 minut po godzinie 14. Zmieniona ramówka trójki, to państwo o tym już doskonale wiedzą. Ja jeszcze przez godzinę, a potem Piotr Stelmach. I obiecałem, że w tej godzinie skoncentrujemy się na polskiej muzyce i tak będzie. Do 27 kwietnia czekamy na głosowanie w polskim topie wszechczasów. Myślę, że to jest dobra zabawa. Proszę spróbować. lp3.polskieradio.pl. U Kasi dzisiaj w porannej audycji Jednego Serca w wykonaniu Krzysztofa Zalewskiego, a u nas Niemen. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą Adam napisał, jak to brzmi, lata świetlne przed innymi. No coś w tym jest. Czesław Niemen, a w tle Alibabki. I to mi przypomina, że Alibabki wydały jakiś czas temu taką płytę Bez nas ani róż. I okazało się, że rzeczywiście w latach koniec 60., właściwie głównie 70., to wszyscy korzystali z cudownych głosów Alibabek w swoich nagraniach. Nie byłbym sobą, gdybym, mówiąc o polskim topie wszechczasów, nie przypomniał tej piosenki. We'll be right back. trzeba. Pustą drogą pełzniesz i ty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Kiedy słyszę takie piosenki, to tak jakbym jadł cukierki koktajlowe, których nie jadłem już od 1971 roku, podejrzewam. ABC Asfaltowe Łąki. No i kontynuując, Klan i Breakouci. epidemia, epidemia, epidemia euforii, euforii. Ciech bardzo wiele śmiechu i szał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Na wszystkich kołowacz, dziś nie pomoże płacz, więc się śmiechem racz. Nie płacz, gdy trzeba z wszystkimi się śmiać. Wszystko śmieszy, śmieszne tłumy. Lud odchodzi od rozumu. Krzywa lustra, zwierciadełka. Epidemia, epidemia. Lecą w oczu łezki śmieszki. Lecą łezki makabreski. Ciech bardzo wiele, śmiech i strzał. Nikt, nikt nie płacze, kto by zresztą śmiał. Zostań w domu z Trójką. płacić na ten śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, łaskać jego Epidemia, może nie za dobrze zabrzmiała, ale epidemia euforii już znacznie lepiej. Zespół Klan, a potem breakouci na drugim brzegu tęczy. W takim zestawie nie powinno zabraknąć Manamu i Perfektu. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienny.